jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 sierpnia, minęła 11. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ginekolog z Zabrza usłyszał 4 zarzuty, jest podejrzany m.in. o gwałt. Prezydent Duda leci z pierwszą w historii wizytą do Australii i Nowej Zelandii. Brytyjskie media o Aresie Franklin. Drugiego takiego głosu już nie będzie. Policja zatrzymała ginekologa z Zabrza podejrzanego o gwałt i inne czynności seksualne. Śledczy ustalili, że poszkodowane były 4 pacjentki, ale uważają, że może ich być więcej i apelują, by zgłaszały się na policję lub do prokuratury. 50-latek usłyszał zarzuty prokuratorskie. Relacja Pauliny Kurek z Polskiego Radia Katowice. Do przestępstw miało dochodzić w latach 2016-2018 podczas badań w gabinecie ginekologicznym. Na początku wakacji na policję zgłosiła się jedna z kobiet, informując, że zachowanie lekarza odbiega od standardowego badania ginekologicznego. W trakcie czynności operacyjnych udało się dotrzeć do kolejnych pacjentek. Zostały przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty. Doprowadzenia pacjentek do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej. Mówił prokurator Wojciech Czapczyński z prokuratury rejonowej w Zabrzu. 50-latek nie przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia, że zachowanie jego jako lekarza ginekologa nie wyczerpało znamion czynów zabronionych zarzuconych mu przez prokuratora. Na czas trwania postępowania mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zakazem wykonywania zawodu lekarza ginekologa, zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz poręczeniem majątkowym. Lekarzowi grozi kara do 12 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych zabezpieczono 2 samochody należące do lekarza i gotówkę o wartości 90 tysięcy złotych. Tłumy turystów szturmują tatrzańskie szlaki. Parkingi przed nimi zapełniają się od wczesnych godzin porannych, zwłaszcza przed szlakiem do Morskiego Oka, gdzie kierowcom nie mogącym zaparkować puszczają nerwy i dochodzi do awantur. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zdecydowanie odradzają udawanie się w kierunku Morskiego Oka autem i zalecają korzystanie z komunikacji zbiorowej. Uprzedzają też, że ruch na szlakach jest tak duży, że pod niektórymi szczytami tworzą się kolejki. Tak jest na przykład pod kopułą szczytową Giewontu czy przy podejściu na Rysy. Ratownicy Topru przypominają z kolei, że na wycieczki trzeba być dobrze przygotowanym i mówią, co trzeba zabrać w góry. Woda, coś do jedzenia, naładowany telefon, aplikacja Ratunek koniecznie, dużo nam to pomaga. I ciepłe ubranie nawet przy tych wysokich temperaturach. Może się zdarzyć załamanie pogody. Informuje ratownik dyżurny Topru Krzysztof Długopolski. Tylko w ostatnim tygodniu tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe musiało interweniować 15 razy. Zgłaszano m.in. zasłabnięcia, zawał serca i otwarte złamanie. Wczoraj Topr uczestniczył w akcji na Rysach, gdzie turystę uderzył w głowę spadający kamień. Prezydent Andrzej Duda już w drodze do Australii. To pierwszy przystanek w jego podróży na antypody. Odwiedzi też Nową Zelandię. Wojciech Cegielski. To będzie pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta w Australii i Nowej Zelandii. Polski prezydent spotka się z władzami obu państw, zarówno krajowymi, jak i lokalnymi. Będzie rozmawiał o sytuacji bezpieczeństwa na świecie i dwustronnej współpracy. Najważniejszym efektem wizyty w Australii ma być późniejszy zakup 2 fregat rakietowych. List intencyjny w sprawie zakupu używanych okrętów ma podpisać na miejscu minister obrony Mariusz Błaszczak. Zakup takich fregat to jedna z najpilniejszych spraw dla marynarki wojennej. Australia to nie tylko przepiękne krajobrazy, przyroda czy znane na całym świecie zespoły rockowe. To także potęga gospodarcza, mówi Zbigniew Lazar, ekspert i były urzędnik odpowiedzialny za komunikację społeczną w australijskim rządzie. To jest 12. gospodarka na świecie. Australia jest jednym z najbogatszych krajów świata, o czym my nie wiemy. Jeśli chodzi o średnie bogactwo obywateli, jest to 2. kraj po Szwajcarii. Prezydent Andrzej Duda będzie na ten temat rozmawiał w Sydney, gdzie organizowane jest Australijsko-Polskie Forum Gospodarcze. Australia i Nowa Zelandia to także duże skupiska polonii. Kilkudniowa wizyta prezydenta Dudy w Australii i Nowej Zelandii oficjalnie rozpocznie się jutro rano naszego czasu. Brytyjskie media wspominają Aretę Franklin, wokalistkę, która zmarła wczoraj w Detroit w wieku 76 lat i są zgodne, drugiego takiego głosu już nie będzie. Wywoływała dreszcze, sprawiała, że prezydenci płakali, pisze The Times. Niektórzy artyści, na przykład James Brown, zamierzali rozpocząć muzyczną rewolucję, a Aretha rewolucją się stała, dodaje Guardian. Dziennik zwraca uwagę, że potrafiła interpretować utwory nawet dalekie od tradycji soul. Wydobyła gospelowe klasyki ukryte dotąd w beatlesowskim Let It Be. I Bridge Over Troubled Water Simona i Garfunkela.

Proszę bardzo, taka piękna piosenka z 570 notowania zatytułowana The Bug i to był zespół Dire Straits. Ale oprócz tego, że mam nadzieję, że przyjemnie się Państwu przypominają tamte czasy listy, to przypominam, że dzisiaj po godzinie 19 kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego poprowadzi je Marek Niedźwiecki. Na żeby mógł je poprowadzić, najpierw do Państwa prośba, by Państwo je ułożyli. Jeszcze można głosować przez 41 minut na dzisiejszą listę. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Na stronę internetową listy. Tam odsłoni się przed Państwem cały bogaty zestaw do głosowania. Proszę się dobrze zastanowić i nie zgubić żadnego utworu, a głosując proszę sobie przypomnieć, jak wtedy w 93 roku tańczył Derwisz. Zabrał serce derwisza, miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derby w niebo krzyczy.

Dziś Kingi siedzi w celi i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Lecz zawsze trochę z boku na pakiet trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Love King. Przypomnę, że na głosowanie jeszcze 32 minuty, a my wspominamy 570 notowanie listy przebojów programu trzeciego, notowanie archiwalne. No i tak spoglądam w to notowanie i mimo, że nie należę, jak Państwo wiedzą, do ortodoksyjnych fanów, to dziś jednak wybieram ten rarytas, zespół U2. Sing the rivalry skin.

long. You know it's just your foolish plan. Hey, love, got me on my knees, yeah. Begging, darling, please, yeah. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love. Hanging, darling, please, lady. My woman, make the best of the situation, for I finally go insane. Please don't say we'll never find the grave. Tell me all my love today. Me on my knees, baby, begging, darling, please, baby, darling, won't you ease my worry, man? Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling. Dziękujemy. Jak sobie przypominam tamte czasy, to chyba nie było wtedy dnia bez tego utworu. Leila akustycznie to był Eric Clapton z 570 notowania listy przebojów trójki, ale wtedy na liście było więcej utworów ponadczasowych, które lubimy do dziś. Między innymi ten Ion Lion Zion Bob Marley. To save the life I live, I'm gonna I mam taką prywatną refleksję. Mam nadzieję, że redaktor Olszański nie podróżuje teraz swoim legendarnym samochodem, bo jeśli tak, to na pewno złapał mandat. Ion Lion Zion to był Bob Marley z 570 notowania listy przebojów programu trzeciego. Potem po latach zresztą okazało się, że inny artysta, jeden z moich ulubionych gitarzystów, czyli Carlos Santana, też bardzo lubi ten utwór i zamieścił go na swojej latynoskiej płycie. Jeszcze jedno wspomnienie z 13 stycznia 1993 roku. Wspomnienia archiwalnych list przebojów wywołują u Państwa różne reakcje. Czasem są to reakcje bardzo osobiste. Mario napisał, komentując to 570 notowanie listy. Wtedy miałem jeszcze dużo włosów. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. To była LP Trójka, Zofia Kruszewska, Bartosz Gil i Piotr Baron. Zapraszamy po 19 na listę przebojów programu trzeciego, a już za chwilę nasza powieść. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. plecach kobiety, między łopatkami, trochę poniżej łopatek, była wielka krwawa dziura, bardzo podobna do tej dziury, którą widziałem pod Gnojnem. Dziura. Fragment 13. Natychmiast uznałem i potem przez wiele lat, jeszcze po wojnie, kiedy miałem lat kilkanaście, obracałem w głowie tę myśl nonsensowną, że te dwie dziury, ta z ulicy Nowogrodzkiej i ta z Podgnojna, są nie tylko podobne do siebie, nie tylko identyczne, lecz tożsame ze sobą. Że są jedną i tą samą dziurą. Że ta kobieta ze szpitala Dzieciątka Jezus jest tożsama z kobietą, która leżała w chwastach nad przydrożnym rowem. W pobliżu tego czarnego wiatraka, którego wtedy tam nie było. Było tak, jakby ktoś przez niemal identyczność tych dwóch ran, przez ich niemal tożsamość, dawał mi jakiś znak. Choć nie wiadomo, jak to zresztą bywa zawsze ze znakami, jaki i po co. Zastanawia mnie teraz wielkość dziury w plecach tej szpitalnej kobiety. Widzę ją wyraźnie. Mam ją, jak to się mówi, w oczach, przed oczyma. Ale wydaje mi się ona o wiele za duża. Chodzi mi tu o to, że z taką ogromną dziurą w plecach nie można chyba żyć. Ktoś, komu zrobiono w plecach taką dziurę, powinien natychmiast umrzeć. A zatem kobieta z pokoju opatrunkowego u Dzieciątka Jezus nie powinna siedzieć na białym wózku na kółkach. Dopuszczam więc możliwość, że moja wyobraźnia po upływie pewnego czasu, nawet po upływie wielu lat, zaczęła stopniowo powiększać tę dziurę. Natomiast faktycznie była ona mniejsza. Nie tak wielka, jak mi się wydaje. Trudno mi to teraz ocenić. Takie interwencje wyobraźni w sprawie pamięci, w jej treści, często się zdarzają. Coś małego za sprawą wyobraźni staje się wielkie, a coś wielkiego niepokojąco maleje. Kiedy kobieta siedząca na szpitalnym wózku, obitym białą ceratą, poruszyło się też coś w jej otwartych plecach. Nie wiem, co to było. Może była to krzepnąca tam krew. Może to były robaki, takie, które żyją w ranach. Może w dziurze poruszały się płuca tej kobiety. Miałem wielką ochotę przyjrzeć się z bliska temu czemuś, co się tam poruszało. Miałem ochotę podejść i włożyć rękę w tę krwawą dziurę. To już mi zostało na całe życie. Pragnienie zbliżenia się i dotknięcia tego czegoś. Wiedziałem oczywiście, że nie mogę tego zrobić. Po pierwsze dlatego, że nie mogę wstać z krzesła, bo jeszcze nie wolno mi chodzić. Po drugie dlatego, że w pokoju opatrunkowym są dorośli. Wśród nich moja matka i oni mi na to nie pozwolą. Z pewnością zostałbym za taki straszny czyn surowo ukarany. Nie należy oczywiście rozumieć tego tak, że byłem wówczas jakimś 7- czy 8-letnim potworem. Nawet gdybym mógł wtedy chodzić i nawet gdyby w pokoju opatrunkowym nie było dorosłych, to raczej nie włożyłbym palców w plecy tej kobiety, w jej krwawą ranę. Cierpienie fascynowało mnie i pociągało. Chciałem na nie patrzeć, ale wiedziałem też, że należy je szanować. Tego uczyli mnie rodzice. To był zapewne jakiś ważny element wojennego wychowania chłopców w moim wieku. Przynajmniej w tej sferze, w tej warstwie społecznej, do której należeliśmy. Czy kobieta z Nowogrodzkiej była ofiarą Niemców? Wtedy, w szpitalu, siedząc na krześle z kółkami i podziwiając jej fascynującą ranę, powinienem użyć tu nawet trochę innego, niestosownego słowa. Podziwiając jej zachwycającą mnie ranę, byłem pewien, że to jest ich dzieło. Strzelili w plecy kobiety jakimś pociskiem robiącym takie właśnie ogromne dziury, albo wykonali tę dziurę jakimś swoim innym, okropnym sposobem. Teraz widzę to trochę inaczej. W roku 1942 i 1943 Warszawa była wielokrotnie bombardowana przez samoloty rosyjskie i kobieta mogła znaleźć się w polu rażenia rozrywającej się bomby. Mogło być oczywiście i tak, że dziura w plecach nie miała w ogóle nic wspólnego z wydarzeniami wojennymi i była skutkiem jakiejś tajemniczej choroby, na którą cierpiała ta kobieta. Jeśli są choroby, które robią w ciele ludzkim takie dziury. Później,